Ott vannak. Meg a ticet hív ki. Mire nem hallgat? Ticem! Tica! Tica! Feki? Feki. Feket nem akar. És menjek vissza, rakjuk a taponyára pénzt. Meg kisfiadod meg az a házsini krafesek a szép világban. Egy hónap lett daktizálva. Na jó, hogy megvan. Tehát, hogy már az egy hónap már lejárt. Na, lészik, hogy mikor lett be aktív. Így. Gyorsan mondjuk az idő, nem vesz észre. Thank you. 厕所。 Mindjárt hogy egy balon. Nem én telefonáltam neked. Nem hívott én, futtam különbe. A VIP számad ne a tiéd? Na az enyém, mondom, hogy át lett írva. Na azért írott, hogy VIP szám. Ha az nem VIP szám, úgy kellene benne, hogy globált el. VIP szám, nekem az én ki. Na mit is akartam, akkor most nézzem a márhoz, vagy fővigyem, hogy mondjam, hogy néz. Vagy még nem. Menjek. Most van internet rajta. Na, milyen jó neki. Vész internethez. Szóval én nekem rákötem a modemot, és már van internet itt elalik. Csak annyi, hogy nem van korlátozva annyira, hogy maximum egy hónapban csak 60 gigabájtot bírra kell használni belőle. Mindegy is használ többet. Mi eltűnnek én 200-at egy kettőből. Azt hiszem is. És annyi hónapot kell, hogy lemenjen róla. Annyi hónapot kell fizetnem. Annyi hívás, meg annyi internet. Más az 50 gigabájt kerül, hogy is hívják be. 1000 dinárba. Na megérte talán. Na. Neck.